Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Εδώ είμαστε λοιπόν για άλλη μια Κυριακή, Ράδιο Αντίσταση. Όχι που θα λείπαμε. Ελπίζω να είχατε μια ωραία εβδομάδα, όσο γίνεται δηλαδή, με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα κυρίως και στην Ευρώπη. Τα χειρότερα συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Αλλά και στην Ελλάδα, σε λίγο σαν να έχει περάσει τσουνάμι θα είναι, οπότε δεν θα έχουμε διαφορές από αυτό που θα έχει μείνει. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Δημήτρης, σήμερα στο μικρόφωνο, όπως τις τελευταίες Κυριακές, και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 2 ώρες, όπου το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τον καινούριο, με την καινούργια νομοθεσία που είναι στα σκαριά, η οποία είναι μια νομοθεσία λογοκρισίας όσων μιλούν κατά της λαθρομετανάστευσης και κατά των λαθρομεταναστών. Οπότε θα το δούμε όλο αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα σήμερα. Το messenger της εκπομπής για να επικοινωνείτε μαζί μας και να στέλνετε τα μηνύματά σας και να παρεμβαίνετε είναι rbnlas@yahoo.gr. Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Βέβαια, πριν καλά καλά αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος, ατύπως τον εφαρμόζουν εδώ η αγαπημένη μας κυβέρνηση, που είναι πολύ δημοκράτες, όσο και σοσιαλιστές βεβαίως. Όπως με ενημερώνει εδώ ο αγαπητός φίλος από την Καλονή της Λέσβου, θα του στείλουμε και χαιρετισμούς. Στη Λάρισα σήμερα έγιναν προσαγωγές με αφορμή την συγκέντρωση που πραγματοποιούσε ο Πατριωτικός Ελληνικός Σύνδεσμος για το Βορειοηπειρωτικό, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία. Εκεί λοιπόν οι ασφαλίτες άρχισαν και έπιαναν παιδιά που μοίραζαν φυλάδια για εξακρίβωση και τους τρέχανε, μια κίνηση καθαρά για εκφοβισμό δηλαδή. Αυτό είναι όλο, γιατί δεν λέει και τίποτα δηλαδή να σε πάνε για εξακρίβωση, άντε και σου πήραν τα στοιχεία. Και από ό,τι με ενημερώνει είχαμε και 4 προσαγωγές. Αυτά λοιπόν, χωρίς να έχει γίνει καμία πρόκληση, χωρίς να έχουν γίνει επεισόδια, απλά επειδή είναι Έλληνες εθνικιστές πατριώτες και μοιράζαν φυλάδια για τη Βόρεια Ήπειρο. Μιλάμε για ένα κράτος εντελώς ανθεληνικό, το οποίο τρομοκρατεί όσους είναι πατριώτες και αντιδρούν, και τους τρομοκρατεί με την αστυνομία. Πράγματα δηλαδή που συνέβαιναν ούτε στη Χούντα. Αυτή είναι η περιβόητη δημοκρατία στην οποία ζούμε, την γνωρίζουμε καλά. Δημοκρατία εντός εισαγωγικών, βεβαίως τώρα και με αυτό το νόμο πάβει και επισήμως να είναι δημοκρατία, όποιος διαφωνεί, μέσα. Αν έχεις άλλη άποψη και δεν είσαι υπέρ των λαθρομεταναστών και υπέρ της παγκοσμιοποίησης, πας για χοντρό πρόστιμο. Νομίζουν έτσι ότι θα φημώσουν την αντίδραση του ελληνικού λαού, ότι θα τους βουλώσουν το στόμα. Είδαν ότι έρχεται τσουνάμι πολιτικό, όπως αυτό στην Ιαπωνία, που θα τους αφήσει συντρίμμια. Και το πολιτικό τσουνάμι έχει τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Και αυτό είναι που φοβούνται πολύ. Πάντως κατά τα άλλα η εκδήλωση στην Λάρισα σήμερα πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω, είχε αρκετό κόσμο. Και μακάρι να κάναν αυτές τις εκδηλώσεις και οι σύλλογοι των βορειοϋπηρωτών. Δυστυχώς τις κάνουν άλλοι που δεν είναι βορειοϋπηρώτες, αλλά είναι ευαίσθητοι Έλληνες για τον ελληνισμό της Βορειοϋπήρου, και οι σύλλογοι των βορειοϋπηρωτών είναι απόντες δυστυχώς. Α, εδώ τώρα λέμε ότι είχε και αντισυγκέντρωση από κάποιους ανθέλληνες εκεί πέρα, από το γνωστό χώρο όπου οτιδήποτε είναι ελληνικό κάνουν αντισυγκεντρώσεις. Βέβαια η αστυνομία δεν έκανε προσαγωγές από αυτούς, έκανε από τους πατριώτες προσαγωγές που είχαν και την προγραμματισμένη συγκέντρωση. Οπότε άλλαξε αναγκαστικά δρόμο και η πορεία. Πάντως... Συγχαρητήρια στον Πατριωτικό Ελληνικό Σύνδεσμο για αυτή την πρωτοβουλία και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι σε άλλες πόλεις και μακάρι να παραδειγματιστούν και οι σύλλογοι των βορειοϋπηρωτών, οι οποίοι κοιμούνται δυστυχώς. Στη Βόρεια Ήπειρο σε λίγο έρχονται εκλογές και κατεβαίνουν δύο κόμματα ελληνικά. Δύο κόμματα ελληνικά σημαίνει διάσπαση, σημαίνει ότι τους έχουν διαβρώσει το χρήμα και η πολιτική επιρροή από την Ελλάδα. Και έχουν δημιουργήσει διάσπαση, το οποίο είναι ότι χειρότερο μπορούσε να συμβεί για τη Βόρεια Ήπειρο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από όπου και να δούμε τα εθνικά μας θέματα, έχουμε πιάσει πάτο. Ας περιμένουμε λοιπόν τις εκλογές στην Αλβανία και θα κάνουμε και ειδική εκπομπή για αυτό το θέμα, για τις εκλογές στην Αλβανία. Πάρτε λοιπόν ACDC για προθέρμανση για αυτό που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, το messenger της εκπομπής, να το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, γιατί κάθε φορά που το κάθε εκπομπή που το λέμε έχουμε και καινούργιες επαφές. Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ ενθαρρυντικό δηλαδή. Οπότε rbnlas@yahoo.gr, rbnlas, μια λέξη, @yahoo.gr, για να επικοινωνείτε μαζί μας και να έχουμε έτσι μια καλή παρέα, μια κουβέντα γύρω από όλη την επικαιρότητα. Και το πιο σημαντικό θέμα της επικαιρότητας γενικότερα αυτό το διάστημα είναι το νομοσχέδιο που ποινικοποιεί την ελευθερία της έκφρασης. Και είναι ένα νομοσχέδιο ρατσιστικό κατά των Ελλήνων, όπου ποινικοποιεί μόνο την ελεύθερη έκφραση των Ελλήνων πατριωτών που υπερασπίζονται την εθνική τους υπερηφάνεια, αυτό θεωρώντας το ως ρατσιστικό. Οπότε θα πούμε κάποια λόγια για αυτή την υπόθεση που σε όλη την Ευρώπη, όλη την Ευρώπη την αποσχολεί και σε όλη την Ευρώπη εφαρμόζονται τέτοιοι νόμοι και διώξεις που τις μαθαίνουμε συνεχώς. Οπότε κάποια στιγμή το ξέραμε ότι θα προσπαθούσαν να περάσουν και ένα τέτοιο νομοσχέδιο και στην Ελλάδα για να κλείσουν τα στόματα όσων αντιδρούν στην παγκοσμιοποίηση και στην πολυπολιτισμικότητα που πάνε να διαμορφώσουν, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή ελληνική εθνική κοινωνία. Λοιπόν, να στείλω και τους χαιρετισμούς εδώ στο φίλο τον Παναγιώτη, να του πούμε ότι θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα black metal. Μην ανησυχείς, μην διαμαρτύρεσαι. Θα σε ικανοποιήσουμε και σένα. Λεφτά υπάρχουν. Όλοι θα ικανοποιηθείτε, μην ανησυχείτε. Άμα θέλετε και κανένα διορισμό δηλαδή, τώρα βέβαια που έχουμε και τον πατριώτη Γεωργάκη Παπανδρέου στην κυβέρνηση, πείτε το να ικανοποιηθεί και αυτό. Αγαπητέ Δημήτρη, ναι, από Λάρισα τα είπαμε στην αρχή. Άργησες και έχασες. Ξαναθυμίζω εδώ πέρα τώρα, άμα θέλετε να πούμε, είχαμε 4 προσαγωγές στη Λάρισα. Ασφαλίτες συνελάβαναν παιδιά που μοίραζαν φυλάδια. Ενώ από την άλλη υπήρχε αντισυγκέντρωση αναρχοαριστεριστών. Αντισυγκέντρωση σε μια συγκέντρωση για τη Βόρεια Ήπειρο. Φανταστείτε μέχρι που φτάνει ο ανθεληνισμός αυτών των ανθρώπων. Και δεν έγινε βέβαια εκεί καμία σύλληψη, καμία προσαγωγή, καμία εξακρίβωση, τίποτα. Περιληπτικά τώρα τα ξαναλέμε. Αναγκάστηκε λόγω της αντισυγκέντρωσης η πορεία να πάει από αλλού. Γιατί υπήρχε και η αστυνομία που δεν επέτρεπε και η συγκέντρωση όμως είχε κόσμο, πήγε πάρα πολύ καλά και συγχαρητήρια στον Πατριωτικό Ελληνικό Σύνδεσμο για αυτή την πρωτοβουλία για τη Βόρεια Ήπειρο, ενώ το ξαναλέμε απουσίαζαν οι βορειοϋπειρωτικοί σύλλογοι και οργανώσεις και απουσιάζουν παντού από το βορειοϋπειρωτικό ζήτημα και θα είναι και απόντες προσεχώς και δυστυχώς και από τις εκλογές της Βορείου Ηπείρου. Αυτά δυστυχώς είναι τα αποτελέσματα της κομματοκρατίας και της κομματικής διάβρωσης των συλλόγων των Βορειοϋπειρωτών. Και μπράβο στα παιδιά που παρόλη αυτή την τρομοκρατία της αστυνομίας δεν μάσησαν, δεν... Αυτά γίνονται για εκφοβισμό, άλλωστε τα ξέρουμε. Οι προσαγωγές και οι εξακριβώσεις στοιχείων και όλα αυτά βρίσκουν τα μικρά παιδιά, ας πούμε, που νομίζουν αυτοί ότι είναι μικρά παιδιά και θα φοβηθούν, και τους λένε έλα για να σε μαζέψουμε λίγο να μάθουμε ποιος είσαι. Λοιπόν, αυτά από Λάρισα, τα ξαναείπαμε. Για τους καθυστερημένους που πήραν απουσία. Κάποιοι ακούσανε διορισμούς και γλυκάθηκαν, βλέπω. Λοιπόν, θα επανέλθουμε για να πούμε και δύο λόγια για όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Είναι και αυτό ένα θέμα οι Ιάπωνες είναι ένας αξιοπρόσεκτος λαός, ας πούμε, για το πώς αντέδρασαν σε όλη αυτή την καταστροφή. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι είδαμε και βλέπουμε αυτές τις εικόνες της καταστροφής από την τηλεόραση που συνέβησαν στην Ιαπωνία μετά τον τρομακτικό αυτό σεισμό. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή, για απίστευτες καταστάσεις, για... συγκλονιστικά πράγματα που συμβαίνουν εκεί πέρα στην Ιαπωνία. Δηλαδή ολόκληρες πόλεις έχουν μεταβληθεί σε συντρίμμια. Έχουν χαθεί χιλιάδες από ό,τι μαθαίνουμε τώρα τελευταία άνθρωποι. Δηλαδή τους παρέσυραν σπίτια ολόκληρα και τους έχουν βγάλει στον ωκεανό. Πάντως δεν ξέρω αν προσέξατε και αν παρατηρείτε κάποια πράγματα από όλη αυτή την εικόνα που δεχόμαστε, το πώς αντέδρασαν οι Ιάπωνες κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά. Πώς αντιμετώπιζαν δηλαδή το σεισμό. Με τι ψυχραιμία, με τι μεθοδικότητα κινήθηκαν. Χωρίς πανικό, χωρίς χαοτικές καταστάσεις, χωρίς ένα μπάχαλο που θα βλέπαμε οπουδήποτε αλλού. Και νομίζω ότι είναι, οι Ιάπωνες είναι ένας λαός παράδειγμα σε αυτό και θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από την ψυχραιμία, από την πειθαρχία τους, την πειθαρχία με την οποία αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Και είναι σίγουρο ότι μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή θα, πάλι επιδεικνύοντας μια τρομερή μεθοδικότητα, θα επαναφέρουν απόλυτα την τάξη στην κατεστραμμένη τους χώρα. Τώρα φανταστείτε τι θα είχε γίνει στην Ελλάδα, όπου ο λαός μας είναι μαθημένος να μην έχει πειθαρχία, να μην έχει τάξη στη ζωή του, να είναι αλόφρον, να αντιδρά ακατάληπτα. Γι' αυτό όμως και οι Ιάπωνες είναι σε αυτό το σημείο που έχουν φτάσει, οικονομικά και πολιτιστικά, ας το πούμε έτσι. Ενώ εμείς οι Έλληνες, σαν λαός, έχουμε πιάσει πάτο και είμαστε στην απόλυτη παρακμή, βριζόμαστε μεταξύ μας ακόμη, δεν ξέρουμε τι μας φταίει, δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Δηλαδή έτσι και γινόταν κάτι ανάλογο στην Ελλάδα, τέρμα, δηλαδή θα κάναμε να σηκώναμε κεφάλι δεκαετία. Γιατί είμαστε παρακμιακοί, αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Και αυτό που πρέπει να πάρουμε από όλες αυτές τις εικόνες που έρχονται από την Ιαπωνία είναι αυτό. Η αντίδραση του Ιαπωνικού λαού και η στάση του. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή είναι αξιοπρόσεκτο. Είναι ένας λαός φαινόμενο. Λοιπόν, εδώ πολύ σωστά λέει κάποιος φίλος, ποιος, δεν θυμάμαι ποιος, που το είδα, ότι θα πηδούσαμε από τα παράθυρα εμείς. Όχι μόνο θα πηδούσαμε από τα παράθυρα, θα είχε ποδοπατηθεί κόσμος, θα είχε σκοτωθεί κόσμος από την αλλοφροσύνη του. Από την αδυναμία να συντονιστούμε και να οργανωθούμε. Είδατε τι έγινε στην Εθνική Οδό με μια απλή χιονόπτωση προημερών. Μπλόκαραν όλα τα αυτοκίνητα μέσα στην Εθνική, δεν μπορούσε να περάσει το ασθενοφόρο, πήγαινε ο άλλος να περάσει από λωρίδα ασφαλείας. Ένα χάος απόλυτο. Με μία απλή χιονόπτωση, η ανοργανωσιά σε όλο το μεγαλείο, σε αντίθεση βέβαια με τους Ιάπωνες. Και όπως μας λέει εδώ η αγαπητή φίλη Αριστεία, και την ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα είδηση, από την Κομωτινή, μπράβο στα παιδιά, φεύγουν εθελοντές να πάνε να βοηθήσουν στην Ιαπωνία. Οπότε δεν ξέρω, αυτό είναι ένα καλό έναυσμα για να υπάρξει γενικότερα μια εκδήλωση αλληλεγγύης προς την Ιαπωνία. Τώρα θα μου πείτε ποιος θα βοηθήσει ποιον, οι Έλληνες, τους Ιάπωνες. Τέλος πάντων, έτσι για τον τύπο. Επίσης, να κάνουμε μια έτσι αντιπαράθεση των δύο εικόνων. Το σεισμό που είχε γίνει στην Αϊτή με τον σεισμό που έγινε τώρα στην Ιαπωνία. Και μπορούμε να δούμε τον ένα λαό, τους Αϊτινούς, που είναι η απόλυτη φυλετική παρακμή, με τους Ιάπωνες. Εκεί μπορούμε να δούμε και τις φυλετικές διαφορές. Και εκεί εστιάζεται η συμπεριφορά ολόκληρη ενός λαού. Βέβαια ο Γιώργος εδώ πέρα, γεια σου Γιώργο, λέει με 9 ρίχτερ εδώ δεν θα είχε μείνει τίποτα. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί κουνιόνταν ουρανοξύστες, λες και είναι ελαστέξ. Καλά εδώ δεν θα είχε μείνει τίποτα. Αλλά ευκαιρία, δεν πειράζει να καθάριζε και λίγο ο τόπος. Καλά όχι, πλάκα κάνουμε. Revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, rev Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε θα ασχοληθούμε με το φλέγον ζήτημα που έχει προκύψει και μας αφορά πάρα πολύ και είναι το περιβόητο νομοσχέδιο για την ποινικοποίηση της ελεύθερης έκφρασης, όπως το αποκαλούν αυτοί, αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Το οποίο βεβαίως αντιρατσιστικό δεν είναι σε καμία περίπτωση, θα λέγαμε αντιθέτως είναι ρατσιστικό εναντίον των Ελλήνων. Και πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά τις λέξεις για να τοποθετούμε τα πράγματα, ούτως ώστε να γίνεται αντιληπτό και από τον τελευταίο Έλληνα, ας πούμε, που έχει άγνοια, το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί αν το αποκαλούσαμε και εμείς αντιρατσιστικό, ο άλλος θα έλεγε ότι ναι, αφού είναι αντιρατσιστικό μπορεί και να έχει δίκιο, γιατί οι ρατσιστές είναι κακοί. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που θα αναλύσουμε και θα εξηγήσουμε είναι γιατί είναι ρατσιστικό κατά των Ελλήνων, δηλαδή γιατί έχει φτιαχτεί ειδικά για να ποινικοποιεί τη φωνή των πατριωτών, όσων δηλαδή δεν δέχονται και κατηγορούν την πολυπολιτισμικότητα και την παγκοσμιοποίηση. Τους οποίους βεβαίως αυτοί αποκαλούν ρατσιστές. Εμείς βεβαίως δεν είχαμε αυταπάτες για το τι σημαίνει δημοκρατία και τα έχουμε πει κατά καιρούς ποια είναι η σημερινή δημοκρατία και τι είναι η δημοκρατία στην πράξη. Απλά τώρα έχουν ρίξει τελείως τις μάσκες και μιλάμε για νόμους που ούτε ο Orwell δεν φανταζόταν και θα το δούμε. Γιατί είναι τόσο ακραία αυτά τα νομοθετήματα τώρα που ετοιμάζουν. Τόσο ακραία και τόσο παράλογα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις ακόμα και από τους δημοσιογράφους του κατεστημένου, ας πούμε, οι οποίοι λένε αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν έχουν καταλάβει όμως ότι αυτός ο νόμος θα εφαρμόζεται κατά το δοκούν, δηλαδή κατά περίπτωση. Δηλαδή θα ξεκινάνε τα κανάλια μια συντονισμένη εκστρατεία λάσπης και σπήλωσης για έναν φορέα, για μια οργάνωση, για ένα πρόσωπο συγκεκριμένο ή για μια ομάδα ή για μια συλλογικότητα, για έναν συγγραφέα ή για έναν δημοσιογράφο. Θα ξεκινάνε λοιπόν κατηγορίες εναντίον του, ότι είναι έτσι, ότι είναι ρατσιστής, ότι είναι νεοναζιστής, ότι εκφράζεται ρατσιστικά κτλ. Και κατόπιν θα επεμβαίνει η δικαιοσύνη για να του πάρει το κεφάλι ποινικά πλέον. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο καταστολής στα χέρια τους, το οποίο θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση, μόνο εκεί δηλαδή που θέλουν να εφαρμοστεί. Θα ξεκινάνε καταγγελίες από την άκρα αριστερά εναντίον, ξέρω εγώ, του πολιτικού λόγου της Χρυσής Αυγής και θα μπορούν με βάση αυτό το νόμο να ρίξουν πρόστιμο στη Χρυσή Αυγή, λέμε. Στο στόχαστρο θα μπουν και άλλοι, θα μπουν και καθηγητές που μπορεί να διδάσκουν πράγματα που δεν είναι αρεστά στην κυρία Ρεπούση. Δηλαδή φαντάζεστε ότι αν ένας καθηγητής τολμήσει να διδάξει την πραγματική ελληνική ιστορία και καταφερθεί κατά των Τούρκων, Φερρυππίν, μπορεί, αν τον καρφώσει ένας μαθητής που πρόσκειται κάπου, μπορεί ο καθηγητής να χάσει και τη δουλειά του και να φάει και γερό πρόστιμο. Όλα αυτά δεν είναι καινούργια, συμβαίνουν ήδη στην Ευρώπη. Εδώ και χρόνια. Στη Γερμανία συμβαίνουν, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα βέβαια ήταν θέμα χρόνου να γίνει και ένας νόμος στην Ελλάδα, αλλά έτσι που τον έχουν κάνει αυτό τον νόμο στην Ελλάδα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί υπάρχουν διαφορές, τις οποίες θα τις δούμε. Κοινωνικές διαφορές και ιστορικές διαφορές, και υπάρχει ένα άλλο υπόβαθρο στην Ευρώπη για να λειτουργήσουν τέτοιοι νόμοι και ένα άλλο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αλλιώς. Η Ελλάδα έχει πολλούς εχθρούς, εχθρικές χώρες που την περιτριγυρίζουν, που δεν έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε δεν μπορεί να σου απαγορεύσει να μιλάς κατά των Τούρκων. Γι' αυτό λένε πολλοί ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι εξωφρενικό. Επίσης η Ελλάδα έχει μια ιστορία, ένα παρελθόν, το οποίο δεν μπορείς να το σβήσεις. Υπάρχει. Δεν μπορείς να πάψεις να μιλάς για αυτό το παρελθόν. Υπάρχει δηλαδή ολόκληρη ιστορία, λογοτεχνία, ποίηση, που με αυτό το νομοσχέδιο θεωρείται ρατσιστική. Αυτά όλα δεν μπορούν να σβηστούν. Ο ίδιος ο εθνικός ύμνος, με βάση αυτό το νομοσχέδιο, θεωρείται ρατσιστικός. Είναι πραγματικά ανεφάρμοστο και εξωφρενικό. Αλλά όμως αυτοί ρίχνουν ένα μεγάλο πακέτο και τελικά θα περάσει το μισό. Αλλά θα περάσουν κάποια κομμάτια του. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει. We'll be right back. Λοιπόν, οπότε ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, για να δούμε ποιος είναι ο σκοπός αυτού του νομοσχεδίου και πώς φτάσαμε ως εδώ. Εδώ και αρκετά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια απεθνικοποίησης της Ελλάδας. Αυτή είναι η ουσία πίσω από αυτό το νομοσχέδιο και πίσω από όλα τα υπόλοιπα που έχουν ξεκινήσει από τις κυβερνήσεις. Βλέπουμε δηλαδή μία καταρχήν προσπάθεια να γίνει η κοινωνία πολυπολιτισμική από κάθε άποψη, αλλαγές νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, προπαγάνδα από τα μέσα ενημέρωσης για αυτό το θέμα, έντονη προπαγάνδα, έντονη στα σχολεία για την πολυπολιτισμική κοινωνία, διαφυλετικά σχολεία, υπέρ της ανοχής. Όλα αυτά ενώ στην Ελλάδα έχουμε μια εισβολή λαθρομεταναστών, εισβολή Ασιατών. Δεν μιλάμε απλά για λαθρομετανάστευση, αλλά για τσουνάμι κανονικό, όπως και στην Ιαπωνία, αλλά πληθυσμιακό αυτή τη φορά. Αυτό λοιπόν είναι ψευδές ότι προσπαθούν οι τελευταίες κυβερνήσεις να το σταματήσουν. Αντιθέτως, το ενισχύουν, καταργώντας τα ναρκοπαίδια στα σύνορα, καταργώντας ολόκληρα στρατόπεδα στην παραμεθόριο περιοχή και δίνοντας παράλληλα κάθε διευκόλυνση σε όσους ήρθαν για να νομιμοποιηθούν. Όχι μόνο πράσινες κάρτες, αλλά μακροχρόνια διαμονή. Ακόμη και φτάσαμε στο σημείο να δίνεται και η ελληνική ηθαγένεια που δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Βλέπουμε δηλαδή μια προσπάθεια να αλλοιωθεί η εθνική βάση, το εθνικό υπόβαθρο της κοινωνίας μας. Να πάψει δηλαδή να είναι ελληνικό και να γίνει πολυπολιτισμικό. Τώρα, παράλληλα με την φυλετική αλλίωση έχουμε και την πολιτισμική επίσης αλλίωση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξεκίνησαν στην αρχή μια προσπάθεια να αλλάξουν τα βιβλία ιστορίας στα σχολεία με τη Ρεπούση και ακόμη με την Γιαννάκου επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους πέρασε, αλλά θα το κάνουν σιγά σιγά γιατί επιμένουν και το κάνουν με διάφορους τρόπους από πολλές μεριές. Αφού είδαν ότι δεν τους πέρασε το βιβλίο ιστορίας, το περάσαν μέσω τηλεόρασης. Επίσης παρατηρούν πολύ έντονη τουρκική προπαγάνδα στην τηλεόραση. Τουρκικά σύριαλ, ιστορικά υποτίθεται ντοκιμαντέρ που στην ουσία είναι νεοοθωμανική προπαγάνδα. Δεν πρόκειται για ντοκιμαντέρ, είναι προπαγάνδα και είναι μαθήματα οθωμανικής ιστορίας. Γι' αυτό πρόκειται. Κάνουν μάθημα δηλαδή στον ελληνικό λαό, πλήση εγκεφάλου, του αλλάζουν αυτά που είχε στο μυαλό του σαν αντιλήψεις, παραδοσιακά. Δηλαδή να αγαπήσει τους Τούρκους, να αγαπήσει τους Αλβανούς, τους Σκοπιανούς, ξέρω εγώ, οποιονδήποτε άλλον. Επίσης και για τη λαθρομετανάστευση υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα μέσω τηλεόρασης. Η αριστερά ιδεολογικά κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση και όχι μόνο, στην ελληνική κοινωνία θα λέγαμε. Ακόμη και στο στρατό, όπως λέει εδώ η φίλη αριστερά, βάζουν μετανάστες πλέον. Πρόκειται δηλαδή, δεν πρόκειται για λαθρομετανάστευση, πρόκειται για επικισμό, μια και όπως είπαμε πριν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις για να αποδίδουμε την πραγματικότητα. Πρόκειται για επικισμό, γι' αυτό και κάνουν οι ίδιοι προσπάθεια να χρησιμοποιήσουν άλλες λέξεις για αυτά τα φαινόμενα. Δεν λένε λαθρομετανάστες, δεν λένε καν μετανάστες, λένε πρόσφυγες. Αυτό είναι μεγάλη απάτη, το πρόσφυγας, και το λένε σκόπιμα γιατί ακούγεται αλλιώς. Λοιπόν, όλα αυτά, επειδή βλέπουν ότι προσκρούν σε ένα τοίχο, που ο τοίχος είναι ο ελληνικός λαός, οι αντιλήψεις των Ελλήνων, που είναι κατά παράδοση πατριώτες. Επειδή λοιπόν δεν περνάνε όλα αυτά και έχουν πρόβλημα στα επιχειρήματα να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη αντίδραση που έχουν ξεσηκώσει, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα νόμο με τον οποίο θα φοβάται κάποιος να μιλήσει. Θα φοβάται να αντιδράσει δηλαδή. Αυτός λοιπόν είναι και ο νόμος που ποινικοποιεί την ελεύθερη έκφραση, τον οποίον θα πάρουμε κατόπιν παράγραφο παράγραφο να τον εξετάσουμε, να δούμε γιατί είναι τόσο παράλογος. Και γιατί εμείς αντιδρούμε τόσο πολύ σε αυτόν τον νόμο. Another day in this carnival of souls. Another night ends as quickly as it goes. The memories are shadows, ink on the page, and I can't seem to find my way home. And it's all everything. Your heaven's trying everything to keep me out. All the places I've been and things I've seen, a million stories that made up a million shattered dreams. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι εφόσον όλες αυτές οι κινήσεις που κάνουν για να αλλάξουν τα μυαλά και τις αντιλήψεις των Ελλήνων βλέπουν ότι χτυπάνε σε τοίχο και ότι δεν μπορούν να αντικρούσουν τα επιχειρήματα αλλά και την ίδια την πραγματικότητα, αποφάσισαν να εφαρμόσουν ένα νόμο με τον οποίο πολύ απλά θα σου απαγορεύουν να έχεις αντίρρηση. Απαγορεύονται οι αντιρρήσεις. Αυτή είναι η ουσία. Και κάναμε πριν μία αναδρομή στα βιβλία ιστορίας του σχολείου, στις εκπομπές της τηλεόρασης, προπαγανδιστικές, σε όλη αυτή την πλήση εγκεφάλου που έχει ξεκινήσει συντονισμένα. Βέβαια δεν είναι τυχαία όλα αυτά, έτσι, είναι συντονισμένα. Είναι συντονισμένα. Πλήση εγκεφάλου είναι για να κάνουν τους Έλληνες πιο ανεκτικούς. Ανεκτικούς σε τι? Ανεκτικούς στην διάλυση του ελληνικού έθνους. Και για να περάσουμε στο ίδιο το νομοσχέδιο κατευθείαν, το οποίο ευθύς εξ αρχής ξεκαθαρίζει τα πράγματα και λέει: στη χώρα μας οι συμπεριφορές που αποβλέπουν σε φυλετικές διακρίσεις έχουν ποινικοποιηθεί ως ένα βαθμό, όπως προαναφέρθηκε από τον νόμο ΤΑΔΕ. Δεδομένου όμως ότι ο παραπάνω νόμος έχει εφαρμοστεί ελάχιστα και ήδη κρίνεται ανεπαρκής, εν ώψη των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας κατά τη μετάβασή της σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Και εδώ στην τελευταία πρόταση είναι όλο το ζουμί. Ξεκινάει με δεδομένο ότι η ελληνική κοινωνία πρέπει να γίνει πολυπολιτισμική. Τέρμα. Αυτό είναι δεδομένο. Βεβαίως γι' αυτό κανείς δεν ρωτήθηκε ποτέ. Δεν έχει γίνει κανένα δημοψήφισμα για το αν θέλουμε εμείς να μην είμαστε Έλληνες και να είμαστε πολυπολιτισμικοί κάτι άλλο. Με αυθαιρεσία και βία προσπαθούν να διαλύσουν το ελληνικό έθνος. Αυτό λέγεται απεθνικοποίηση, όχι απλά εθνομηδενισμός. Όχι απλά άρνηση του ελληνικού έθνους, είναι μια σκόπιμη προσπάθεια να πάψει να υπάρχει το ελληνικό έθνος και συνειδησιακά αλλά και φυλετικά. Λοιπόν, δεν είναι τώρα ένα θέμα αυτό το οποίο μπορεί και να ξεπεραστεί ή μπορούμε να είμαστε ανεκτικοί σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή εδώ πλέον φτάνουμε σε μια ιστορική στιγμή κατά την οποία δεν έχουμε ξαναπεράσει ποτέ στην ιστορία μας, ούτε ακόμα και με το Βυζάντιο που τόσο πολύ αλλοιώθηκε ο πληθυσμός της χώρας εδώ πέρα, της Ελλάδας, που δεν αλλοιώθηκε όπως αποδείχθηκε μετά, αλλά είχαμε μια μεγάλη κοινοπολιτεία όπου εισήλθαν διάφοροι Σλάβοι κτλ. Αλλά δεν αλλοιώθηκε, ακόμη και τότε δεν αλλοιώθηκε. Και τώρα με την εισβολή και τον επικισμό τον οποίο βιώνουμε, αλλά και την προπαγάνδα να κάνουν τους Έλληνες ανεκτικούς σε αυτή την κατάσταση, υπάρχει κίνδυνος να πάψει οριστικά να υπάρχει το ελληνικό έθνος. Ό,τι δεν έχει γίνει δηλαδή στην ελληνική ιστορία τόσες χιλιάδες χρόνια, θα γίνει στις μέρες μας. Καταρχήν λοιπόν, στη διαβούλευση που έχει τεθεί στο διαδίκτυο, διαβούλευση, τέλος πάντων αυτό το λένε για να πούνε ότι είμαστε δημοκράτες, τρίχες, ό,τι θέλουν νομοσχέδια το περνάνε τελικά χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Και απλά εκεί πέρα μπορεί να μπει ο καθένας να καταγραφεί η αντίδρασή του. Η αντίδραση είναι γενικευμένη, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να υποστηρίζει αυτό το νομοσχέδιο πλην της άκρας αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι θα είναι και ο βραχίωνας για τη χρήση αυτού του νομοσχεδίου. Δηλαδή αυτή θα είναι το χέρι που θα χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, αυτό το νόμο δηλαδή. Αυτοί θα είναι οι ρουφιάνοι της υπόθεσης που θα δείχνουν ότι αυτός είναι ρατσιστής, αυτός είναι νεοναζιστής, αυτός είναι φασίστας και θα πρέπει να καταδικαστεί. Αυτό το κάνουν και τώρα. Αυτό το κάνουν και τώρα, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιπαρατεθούν στο δικαστήριο. Δηλαδή τα επιχειρήματά τους ήταν για γέλια. Τώρα όμως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το κράτος γενικότερα τους δίνει ένα δώρο κανονικό που τους λέει πάρτε αυτό το νόμο για να τους στείλουμε όλους να τους εξοντώσουμε. Δεν ξέρω τώρα από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης μπορεί και να τάχθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του νομοσχεδίου. Καθόλου απίθανο. Είναι τόσο εξωφρενικό το νομοσχέδιο που ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει ταχθεί εναντίον του. Δεν το ξέρω. Σίγουρα όμως αυτοί που το θέλουν είναι οι Εβραίοι. Αυτοί πάρα πολύ το θέλουν και θα το συζητήσουμε και το θέμα των Εβραίων. Είδαμε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε προημερών ο Πλεύρης, ο μεγάλος ο Πλεύρης, όχι ο μικρός, για το θέμα αυτό, για το νομοσχέδιο και την αντιπαράθεση που έχει με τους Εβραίους, τρέχουν στα δικαστήρια αυτοί. Οι Εβραίοι μπορεί να το θέλουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα γυρίσει μπούμεραγκ σε αυτούς. Γιατί τελικά αυτό το νομοσχέδιο είναι τόσο τραγικό, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας και να το στρέψει εναντίον του καθενός για οτιδήποτε έχει πει. Για τα πάντα, δηλαδή ποινικοποιείται ακόμη και ο εθνικός ύμνος. Δηλαδή αν το διανοείται κανείς, ολόκληρος ο εθνικός ύμνος με βάση αυτό το νομοσχέδιο θεωρείται ρατσιστικός. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να καίμε βιβλία σε λίγο, γιατί είναι ρατσιστικά. Και εκεί πάμε. Στην ουσία αυτή είναι η αλήθεια, ότι σε λίγο θα αρχίσουμε να καίμε βιβλία λογοτεχνίας ή ποίησης ας πούμε, γιατί θεωρούνται ρατσιστικά. Στην Ελλάδα δηλαδή θα πρέπει να απαγορευτούν τα βιβλία του Ιουλίου Βέρν, για παράδειγμα λέω εγώ, έτσι, του Ιουλίου Βέρν. Γιατί είναι ρατσιστικά κατά των Εβραίων. Και πράγματι είναι. Μέσα από εδώ θα διαβάσετε σε κάθε βιβλίο πως περιγράφει τους Εβραίους. Τέρμα. Απαγορεύονται. Δηλαδή ούτε στη Σοβιετική Ένωση δεν είχαμε τέτοιο καθεστώς. Ούτε εκεί. Αλλά όμως αυτό το νομοσχέδιο που γίνεται ιδιαιτέρως συγκεκριμένο. Στο ολοκαύτωμα. Εκεί κάνει ειδική μνήμα στο ολοκαύτωμα. Και εδώ βεβαίως πέφτουν και οι μάσκες τους, γιατί το κάνανε και για ποιους λόγους και τι θέλουν να πετύχουν. Λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή μουσική και επανερχόμαστε να εξετάσουμε λοιπόν περαιτέρω αυτό το νομοσχέδιο και να δούμε ειδικά τη μία που κάνει για το ολοκαύτωμα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Ράδιο Αντίσταση, και συζητάμε για το ζήτημα του νέου νομοσχεδίου, το οποίο μας ρίξαν στο τραπέζι, με το οποίο ποινικοποιείται ουσιαστικά η ελευθερία έκφρασης. Δηλαδή, απαγορεύεται να φέρνουμε αντιρρήσεις σε όλα αυτά που συμβαίνουν εις βάρος μας. Αυτή είναι η ουσία πίσω από αυτό το νομοσχέδιο. Και απαγορεύεται γιατί τα βρήκαν σκούρα με τις αντιρρήσεις, δηλαδή βρίσκουν πολύ μεγάλο τσουνάμι αντίδρασης, το οποίο θα τους σαρώσει αργά ή γρήγορα, είτε και με το νομοσχέδιο είτε και χωρίς νομοσχέδιο, αυτό δεν το γλιτώνουν, αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν μπορούν αλλιώς να αντιμετωπίσουν την αντίδραση του ελληνικού λαού σε όλη αυτή το βιασμό που υφίσταται το ελληνικό έθνος, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, λοιπόν προσπαθούν να του κλείσουν το στόμα. Όσον αφορά λοιπόν για το ολοκαύτωμα που γίνεται ειδική μνήμα σε αυτό το νομοσχέδιο, να πούμε ότι δεν έχει ειδική μνήμα, ας πούμε, και για την καταδίκη εκφράσεων που στρέφονται κατά της γενοκτονίας των Ελλήνων των Ποντίων, για παράδειγμα. Εκεί δεν έχει ειδική μνήμα. Δηλαδή μπορεί όποιος θέλει να πει ότι οι Έλληνες δεν σφάχτηκαν ποτέ και να μην έχει κυρώσεις από τον νόμο. Να πει ότι οι Τούρκοι είναι καλοί και δεν έσφαξαν τους Έλληνες. Αυτό δεν θα έχει κυρώσεις από τον νόμο. Εάν όμως κάποιος πει ότι ο Χίτλερ ήταν καλός και δεν σκότωσε τους Εβραίους, τους άφησε και φύγανε, τότε αυτομάτως έχει πολύ βαρύ πρόστιμο έως και φυλάκιση. Βεβαίως όμως το ζήτημά τους δεν είναι η αμφισβήτηση του ολοκαυτώματος τόσο πολύ, αλλά να σταματήσει ο καταγγελτικός λόγος κατά του εβραϊσμού. Γιατί αυτό? Γιατί ο εβραϊσμός, ο εβραϊκός παράγοντας, βρίσκεται πίσω από τις τράπεζες και πίσω από την παγκοσμιοποίηση και πίσω από το πολυπολιτισμικό φαινόμενο. Οπότε όταν κάποιος προσπαθήσει να γράψει την αλήθεια πίσω από όλα αυτά, τότε μπορεί να καταλήξει ακόμα και στη φυλακή για προσβολή των Εβραίων. Δηλαδή απαγορεύεται να θίγεις αυτούς που καταδυναστεύουν την Ευρώπη. Πάμε τώρα στην σημαντική παράγραφο 3. Εκεί λέει: επεκτείνεται η προστασία και σε ομάδες ή πρόσωπα, προστασία σε ομάδες ή πρόσωπα που δεν προσδιορίζονται μόνο με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή τους, όπως λέει παραπάνω, αλλά και το γενετήσιο και σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Επίσης, εκτός από τις προσβολές εναντίον ομάδων ή προσώπων αξιόπινες, θεωρούνται και οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι κάτι πολύ γενικό, δηλαδή εκδήλωση μπορεί να χαρακτηριστεί ρατσιστική και ξενοφοβική από μια φράση που θα πει στο λεωφορείο μέχρι μια ομιλία ανοιχτή ή με ένα βιβλίο ή οτιδήποτε, ή ένα σύνθημα που μπορεί να γράψει, ένα φυλάδιο που μπορεί να μοιράσει. Λοιπόν, που στρέφονται, λέει, κατά των πραγμάτων κινητών ή ακινήτων, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ή κατά αποκλειστικότητα από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα, όπως θρησκευτικά αντικείμενα, εθνικά σύμβολα, οίκη λατρείας, χώροι διαμονής, εκπαίδευση, ψυχαγωγίας κτλ. Με άλλα λόγια, απαγορεύεται να αντιδράτε στην ίδρυση τζαμιού. Αυτό λέει. Απαγορεύεται να αντιδράσετε στην ίδρυση τζαμιού. Είναι δηλαδή φωτογραφικό το νομοσχέδιο. Καθαρά. Κλείστε το στόμα σας για συγκεκριμένα πράγματα. Όσο για τις κοινωνικές ομάδες που λέει, λαθρομεταναστών και τα λοιπά, που καταδικάζει την ρατσιστική ξενοφοβική συμπεριφορά κατά άλλης φυλής εθνοτικής ομάδας κτλ. Κτλ. Αυτό δεν ισχύει όταν οι λαθρομετανάστες στρέφονται κατά των Ελλήνων. Με ύβρις, με βία, έτσι. Δηλαδή αν κάποιος ρίξει μια σφαλιάρα σε έναν Πακιστανό, μπορεί να πάει στη φυλακή ακόμα. Μέχρι και για 2 χρόνια λέει. Ενώ εάν ένας Πακιστανός χτυπήσει ή βιάσει Ελληνίδα, τότε θεωρείται απλά ως ένας εγκληματίας. Δεν θεωρείται ρατσιστική αυτή η πράξη. Και μάλιστα στην τηλεόραση έχουν δώσει συγκεκριμένη εντολή να αποκρύπτουν τα εγκλήματα που γίνονται, να αποκρύπτουν μάλλον την εθνικότητα των εγκληματιών όταν πρόκειται για ξένους. Αυτό μιλάμε για καθαρά ρατσιστικό. Δηλαδή με άλλα λόγια, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτό το νομοσχέδιο είναι ρατσιστικό εναντίον των Ελλήνων. Και μάλιστα η ποινική δίωξη, λέει, των εγκλημάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας γίνεται αυτεπάγγελτα. Και θα επανέλθουμε με την πολύ εκτενή αναφορά που έχει για το διαδίκτυο, το οποίο μας αφορά πάρα πολύ, το διαδίκτυο, που είναι αυτό που τους χαλάει τη σούπα. Face the- Λοιπόν, πάμε τώρα να εξετάσουμε το θέμα του διαδικτύου που προκύπτει μέσα από αυτό το νομοσχέδιο τέρας. Λοιπόν, λέει, καταρχήν, από την πρώτη κιόλας παράγραφο, λέει, όποιος από πρόθεση δημόσια, προφορικά ή ίδια του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, προκαλεί ή διεγείρησε βιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά ομάδας προσώπου που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, όλους δηλαδή, το γενετήσιο προσανατολισμό ή κατά πραγμάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα, τα πάντα δηλαδή, κατά τρόπο που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών έως 3 ετών και χρηματική ποινή 1.000 έως 5.000 ευρώ. Καταρχήν τώρα το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή βρίθη από δημοσιεύματα και bloggers που είναι κατά της λαθρομετανάστευσης, κατά της παγκοσμιοποίησης, κατά της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, από πατριωτικά μπλοκ βρίθη. Δηλαδή δεν θα τους χωράνε οι φυλακές. Απαγορεύεται δηλαδή να θίξεις κανένα λαθρομετανάστη, τίποτα, ούτε τη λαθρομετανάστευση την ίδια. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα με αυτό το νομοσχέδιο. Και ρωτάω εγώ, γιατί λέει και κατά πραγμάτων ή θρησκευτικά πράγματα που χρησιμοποιούνται από θρησκευτικές ομάδες κτλ. Όταν καίνε τις εκκλησίες και καταστρέφουν εκκλησίες, αυτοί εδώ οι αναρχοτέτοιοι θα τους κυνηγήσει αυτό το νομοσχέδιο για εχθροπάθεια. Νέα λέξη αυτή, εχθροπάθεια. Αυτούς δεν θα τους κυνηγήσει. Αυτούς που θέλει να κυνηγήσει είναι όσους αντιδρούν στο τζαμί για εχθροπάθεια. Ξαναδιαβάζω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, το πόσα πολλά χώρεσαν σε μία παράγραφο. Δηλαδή απαγορεύεται να μιλάς για οτιδήποτε. Όποιος λέει από πρόθεση, δημόσια, προφορικά, ίδια του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, δηλαδή είτε το πεις στο φίλο σου, είτε το κολλείς σε ένα αυτοκόλλητο ή οτιδήποτε, προκαλεί ή διεγείρισε βιοπραγίες ή εχθροπάθεια. Προκαλεί ή διεγείρισε βιοπραγίες. Δηλαδή άμα εγώ πω ότι δεν θέλω λαθρομετανάστες, προκαλώ σε βιοπραγία. Μπορούν να με κατηγορήσουν γι' αυτό. Και θα βρεθεί αυτός που θα με κατηγορήσει ότι προκαλούμε σε βιοπραγία. Γιατί αν φίλε προκαλείς τα εχθροπάθεια, προκαλείς σε βιοπραγία φυσικά. Γιατί ο άλλος μπορεί να χτυπήσει κάποιον. Και θα γίνουν και τέτοια περιστατικά. Θα βρεθούν κάποιοι που θα αρχίσουν να μαχαιρώνουν λαθρομετανάστες για να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Κοιτάξτε τώρα ποιος έχει χωράσει εδώ μέσα. Διεγείρει, λέει, βιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά ομάδας ή προσώπου που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το γενετήσιο προσανατολισμό ή κατά πραγμάτων, λέει, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα. Δηλαδή, απαγορεύεται να κατηγορήσεις οποιονδήποτε, κανέναν. Κανέναν για το τι είναι. Γι' αυτό λέγαμε στην αρχή ότι τέτοιο νομοσχέδιο δεν το έχει φανταστεί ούτε ο Orwell. Ούτε ο Orwell δεν έχει φανταστεί τέτοιο νόμο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να μετράς τα λόγια σου και να προσέχεις τι θα πεις, να μην μπορείς να εκφραστείς. Δηλαδή με βάση αυτό το νόμο τώρα η εκπομπή μας σταματάει, τέρμα. Σταματάει. Γιατί πάμε για φυλάκιση από τριών... μισό λεπτό... Πάμε για φυλάκιση από 6 μηνών έως 3 ετών. Φυλάκιση. Για αυτά που λέμε. Επίσης όλοι οι bloggers που είναι πατριώτες πρέπει να πάνε για φυλακή. Τέρμα. Τώρα προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα. Πώς θα μπορεί να επεμβαίνει σε ένα blog, ας πούμε, ή σε μια ιστοσελίδα το κράτος και να συλλαμβάνει αυτόν που γράφει? Πώς ξέρει ότι αυτός που έγραψε είναι ο συγκεκριμένος και δεν είναι κάποιος άλλος που χρησιμοποιεί αυτόν τον υπολογιστή? Πώς ξέρει ότι πού από πού γράφτηκε αυτό το κείμενο. Πρέπει δηλαδή να στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός κατασκοπίας του διαδικτύου και να ανοιχνεύουν IP διευθύνσεις. Έτσι, γιατί και θα πρέπει επίσης να χτιστεί και ένας ολόκληρος μηχανισμός διαδικτύου ο οποίος να καταγγέλει συμβάσεις δωρεάν blogs, ας πούμε, στην Blogspot που είναι στην Αμερική οι servers, δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αμερική. Θα πρέπει δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση να κάνει έτοιμα στην Blogspot να κλείσει αυτό το blog γιατί παραβαίνει τον τάδε νόμο τον ελληνικό. Εδώ ανοίγει δηλαδή ένα τεράστιο ζήτημα, που κάνει αυτό το νόμο πρακτικά ανεφάρμοστο. Πρακτικά ανεφάρμοστο, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πού ανήκει ο κάθε σερβερ, δεν μπορούμε να αναγκάσουμε μια εταιρεία να μας δίνει τους χρήστες της. Δηλαδή μιλάμε για παγκόσμια πλέον δικτατορία. Και κατόπιν θα περάσουμε στην τελευταία ανάλυση του νομοσχεδίου που αφορά τις οργανώσεις, μέλη οργανώσεων. Εδώ πλέον είναι καθαρά φωτογραφικό αυτό το νομοσχέδιο για συγκεκριμένα, για συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή τον πολιτικό χώρο το δικό μας. We'll be right back. thought of not being right here. Πάμε λοιπόν τώρα στο τελευταίο ζήτημα που προκύπτει, το οποίο είναι η συμμετοχή σε οργανώσεις. Εδώ μιλάνε τα ντοκουμέντα. Λέει ξεκάθαρα στην παράγραφο 3, ναι. Όποιος συνιστά ή συμμετέχει σε οργάνωση, οι δραστηριότητες της οποίας με οποιαδήποτε μορφή εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1, δηλαδή εχθροπάθεια, πρόκληση βίας και ρατσιστικού μίσους, τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 έτη. Δηλαδή, κύριοι χρυσαυγίτες, ετοιμαστείτε όλοι για τη φυλάκα κανονικά για 2 χρονάκια. Η Χρυσή Αυγή εκτός νόμου, ακόμη και το λαός εκτός νόμου, και το λαός έχει κάνει δηλώσεις. Καλά ο Γεωργιάδης, δεν το συζητάμε. Και εσείς οι αυτόνομοι, μην νομίζετε ότι θα τη γλιτώσετε, και εσείς συμμετέχετε σε οργάνωση, προκαλείτε εχθροπάθεια και εσείς 2 χρονάκια μέσα. Δηλαδή αυτός ο νόμος είναι φωτογραφικός. Είναι φωτογραφικός. Είναι για συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή. Και τώρα επειδή κάποιος εδώ φίλος ο Λευτέρης μου λέει ότι είναι ανεφάρμοστη η νόμη στην Ελλάδα και θα περάσει αλλά δεν θα εφαρμόζεται, έχουμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος νόμος έχει φτιαχτεί για να είναι εργαλείο για τους καταδότες της αριστεράς. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί. Δηλαδή είναι δώρο, πακέτο. Πώς το λένε, δηλαδή είναι ένα δωράκι στην αριστερά, η οποία θα λέει, να, αυτοί είναι, αυτά έχουν πει, θα τα πηγαίνει στη δικαιοσύνη, θα μας κατηγορεί και η δικαιοσύνη με βάση αυτό τον νόμο θα μπορεί να μας στείλει στη φυλακή. Κατά το δοκούν δηλαδή, επιλεκτικά θα εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Δεν θα εφαρμοστεί εναντίον του Πακιστανού για εχθροπάθεια εναντίον των Ελλήνων. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ούτε κατά ισλαμικών οργανώσεων που έχουν αυτοί. Δεν θα εφαρμοστεί. Βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά μέσα, τέρμα. Για εχθροπάθεια κι αυτή. Καλά, σιγά, αυτοί μην μπουνε. Το θέμα, σας λέω ποιοι είναι. Ποιοι τους ενοχλούν. Αυτοί τους ενοχλούν, αυτούς θέλουν να χτυπήσουν. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτή είναι η ουσία. Και στην Ελλάδα έτσι είναι οι νόμοι. Επιλεκτικά εφαρμόζονται. We'll be right back. Και εσύ, Δημήτρη, που είσαι πασόκος και είσαι γνωστός πολιτικάντης, και εσύ για μέσα είσαι, γιατί έχεις δηλώσει ότι πρέπει να γίνει τείχος στον Εύρο. Το οποίο τείχος στον Εύρο είναι ρατσιστικό και εχθροπαθές για τους λαθρομετανάστες που θέλουν να μπουν στην Ελλάδα, βεβαίως, έτσι. Και απαγορεύεται να έχετε άποψη ότι δεν πρέπει να μπουν οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα γιατί δεν είναι Έλληνες, γιατί στρέφεσαι εναντίον της φυλής τους, και αυτό είναι εχθροπάθεια. Δηλαδή είναι για γέλια η κατάσταση, εντελώς για γέλια. Ούτε η Μπιρμπίλη δεν φτιάχνει τέτοια νομοσχέδια. Και όμως να δείτε που στην πορεία θα γίνουν αναθεωρήσεις επί αναθεωρήσεων, θα κοπούν κομμάτια, θα αλλαχτούν κομμάτια. Αυτό είναι τώρα το χοντρό κομμάτι, όπως μας το ρίξανε για να πάθουμε το σοκ. Και στο τέλος, έτσι όπως θα το πλασάρουν, θα το δεχτούμε συμβιβαστικά, και κάποιοι βουλευτές θα το δεχτούν συμβιβαστικά. Και βεβαίως δεν πρέπει, ναι, όπως λέει και ο άλλος ο Λευτέρης τώρα εδώ πέρα, δεν πρέπει να λέμε τη λέξη λαθρό, γιατί θα πάμε και μέσα τώρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Είναι πρόσφυγες. Είναι πρόσφυγες. Και είναι από την ευγενή φυλή των Πακιστανών. Θα τα λέμε έτσι, τώρα πιο πολιτικώς ορθά. Θα λέμε, παρακαλούμε τους φίλους συνανθρώπους μας, αγαπητούς πρόσφυγες από το Πακιστάν, όπως μη χρησιμοποιούν βία εναντίον του υπολείπου πληθυσμού. Δεν πρέπει να χαρακτηρίσουμε τι είναι αυτή, γιατί είναι φιλετικό, είναι ρατσιστικό, του υπολείπου πληθυσμού που δεν έχει το ίδιο χρώμα με αυτούς, διότι δεν είναι ανθρωπιστικό. Δεν ξέρω τώρα, πάω μέσα ή δεν πάω. Νομίζω τώρα δεν πάω μέσα. Θα το συνηθίσω, θα κάνω προπόνηση στον καθρέφτη. Καλά, δεν μιλάμε για το ότι βιβλία αρχαίων Ελλήνων πρέπει να καούνε στην πυρά για ρατσισμό. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Θα έχει πολύ γέλιο πάντως, θα έχει πολύ γέλιο. Και ξέρετε, αυτά είναι και εντολές ξένων κέντρων. Αυτοί οι νόμοι, τα οποία ξένα κέντρα ξέρουμε ποιους έχουν αφεντικά, τη γνωστή αγαπητή μας ευλογημένη φιλή από το Θεό, τον εκλεκτό λαό. Έτσι να μην προκαλώ και εχθροπάθεια. Yeah! λοιπόν τώρα αυτός ο νόμος εδώ πέρα όπως τίθεται στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί λέγαμε πριν ότι έρχεται από το εξωτερικό, έτσι, δηλαδή είναι μια κακή αντιγραφή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Λοιπόν, εδώ η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία. Είναι διαφορετική η εθνική και κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα και η ιστορική πραγματικότητα στην Ελλάδα που δεν επιτρέπει την εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου στην πράξη, γιατί πρέπει να καταργήσουμε όλοι μας την ιστορία. Η Γερμανία δεν έχει μια ιστορία όπως η ελληνική. Βέβαια έχει το ίδιο δικαίωμα στην εθνική της αξιοπρέπεια και διαφύλαξη της φυλετικής της καθαρότητας, και η Γερμανία έχει αυτό το δικαίωμα όπως έχει και η Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα έχει και μια ιστορία, έχει αγώνες, έχει πολέμους. Όλα αυτά δεν μπορούν να καταργηθούν. Δεν μπορεί να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτά, μήπως και θεωρηθεί εχθροπάθεια. Και επιπλέον η Ελλάδα δέχεται μια εισβολή ανευπροηγουμένου, την οποία βέβαια με αυτό το νόμο θέλουν να μας κάνουν να σιωπήσουμε για να τη δεχτούμε. Και αυτή είναι η ουσία πίσω από αυτό το νόμο. Να απαγορεύσουν τις αντιρρήσεις σε όλα αυτά που σχεδιάζουν. Δηλαδή την απεθνικοποίηση της Ελλάδας. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τώρα. Το τι συμβαίνει γύρω από αυτό το νέο νομοσχέδιο που έρχεται στη χώρα μας, και ελπίζουμε να μην εφαρμοστεί, ελπίζουμε να υπάρξουν αντιδράσεις. Ήδη κάποιοι πολύ καλοί εθνικιστές πήραν την πρωτοβουλία και συγχαρητήρια και κάνανε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας την προηγούμενη εβδομάδα, με καμιά εκατοστή άτομα, με ωραία συνθηματολογία και με ένα πολύ καλό φυλάδιο που έθετε το θέμα στη σωστή του βάση. Φωτογραφίες μπορείτε να δείτε και στη σελίδα μας αντίσταση.info. Λοιπόν, μακάρι να υπάρξουν και άλλοι, να μην κάτσουμε στον καναπέ, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τους Έλληνες ότι αυτό μας αφορά όλους, δεν αφορά μόνο εμάς που είμαστε πολιτικά ενεργοί, αλλά όλους τους Έλληνες που πλέον τους απαγορεύουν να έχουν γνώμη. Δηλαδή πρέπει ακόμη και οι Πασόκοι, άμα είναι δυνατόν, να βγουν στο δρόμο κατά αυτού του νομοσχεδίου. Ο καθένας που μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία, να ενημερώσει τη γειτονιά του με ένα φυλάδιο, μια φωτοτυπία, να ενημερώσει το σχολείο του για αυτό το νομοσχέδιο, πρέπει δηλαδή να γίνει μεγάλος ντόρος. Είναι ανάγκη δηλαδή να γίνουν κινήσεις για να μην περάσει τελικά αυτό το νομοσχέδιο, γιατί βλέπουμε ότι μέσα από τη Βουλή δεν υπάρχουν και τόσο δυναμικές αντιδράσεις. Και δεν περιμένουμε τώρα από τη Βουλή, ας μην περιμένουμε από βουλευτές και από τη Βουλή να αλλάξει η κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε τώρα εμείς την τύχη μας και το μέλλον μας στα χέρια μας, γιατί μας αφορά όλους. Όλοι είμαστε blogger, όλοι γράφουμε, όλοι έχουμε συμμετοχή στο διαδίκτυο. Εάν δεν ενεργήσουμε εμείς οι πολίτες που υφιστάμεθα αυτό το ρατσιστικό νομοσχέδιο, μην περιμένουμε από κανέναν άλλον. Κατά τα άλλα βέβαια, οι αριστεροί έχουν άσυλο στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να καίνουν όλη την Αθήνα και να έχουν άσυλο μέσα στα πανεπιστήμια που τους το δίνει το κράτος. Για οποιοδήποτε άλλον Έλληνα άσυλο δεν υπάρχει. Αντίθετα υπάρχει καταστολή, 3 χρονάκια φυλακή, άμα τολμήσεις και πεις κατάβολα αφρομεταναστών. Αυτά για να βλέπουμε τα 2 μέτρα και 2 σταθμά που εφαρμόζει το κράτος. Λοιπόν, εν ολίγης αυτά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Προτείνω να συνεχιστούν οι αντιδράσεις έντονα με κάθε τρόπο, με ό,τι μέσο διαθέτει ο καθένας. Και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα ανακοινώσουμε. Να είστε όλοι καλά, μια καλή εβδομάδα να έχετε, καλή δουλειά όσοι δουλεύετε, γιατί πλέον και η δουλειά θα είναι είδος υπό εξαφάνιση, θα πληρώνουμε κιόλας για να δουλέψουμε. Έρχονται δύσκολα χρόνια, οπότε κουράγιο και δύναμη και υπομονή. Να είστε όλοι καλά, καλή νύχτα και καλή εβδομάδα. Yeah.